smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lutego, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, teatry, filharmonie i opery przy 50% obłożeniu miejsc. Polski MSZ wyraził ubolewanie z powodu wydalenia z Rosji polskiej dyplomatki. Rosyjski ambasador został wezwany do złożenia wyjaśnień. W Warszawie odbyły się uroczystości pożegnalne Ryszarda Czurkowskiego. Od przyszłego piątku otwarte będą z ograniczeniami m.in. hotele, kina, teatry i stoki narciarskie. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o luzowaniu obostrzeń po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Hotele będą mogły przyjąć gości do połowy obłożenia, mówił premier Mateusz Morawiecki. Podobnie z kinami i teatrami też otwarcie do 50% dostępnych miejsc. Na takich samych zasadach otwarte będą filharmonie i opery. Możliwa będzie też aktywność na świeżym powietrzu. Otwarte będą m.in. stoki narciarskie czy korty tenisowe, ale także zadaszone baseny. Wszystko w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego. Zamknięte pozostaną restauracje i kluby fitness. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, podjęta dzisiaj decyzja jest warunkowa. Nasze decyzje będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Już teraz musimy też być gotowi na ewentualnie bardziej pesymistyczne lub trochę bardziej optymistyczny wariant. Jeśli liczba zakażeń czy zgonów będzie rosła, można spodziewać się powrotu większych obostrzeń. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Są już wstępne analizy badań nad mutacjami koronawirusa w Polsce. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeanalizowali próbki pobrane od zarażonych osób. Odczytali kod genetyczny wirusów, żeby sprawdzić, czy nie ma wśród nich innych mutacji. Odkryto tzw. wariant brytyjski, nie znaleziono natomiast odmiany afrykańskiej ani brazylijskiej, mówi wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Krzysztof Pyryć. Tych pozostałych szczepów nie znaleźliśmy. To oczywiście jest początek, to był pierwszy taki screenshot zrobiony. Spłynęło do nas 300 próbek, z czego niestety nie wszystkie się nadawały, więc tam było coś koło 200 próbek tylko przebadanych. To jest znacznie bardziej czasochłonne niż na przykład taki zwykły test genetyczny. Naukowcy sprawdzają w ten sposób, jak zmienia się genetycznie wirus obecny w Polsce i jakie ma to znaczenie dla rozwoju i przebiegu pandemii. Samorządowcy apelują do wojewody mazowieckiego o przeniesienie szpitala covidowego z Radomia do jednej z pobliskich miejscowości. Ma to umożliwić normalną pracę drugiemu w mieście szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu. To z kolei przełoży się ich zdaniem na lepszą opiekę nad chorymi. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim. Jak tłumaczy Elżbieta Lanc z zarządu Mazowsza, wszystko zależy od decyzji wojewody. W dużych miastach nie są wyłączane szpitale. Szpitale covidowe są wokół tych miast. Tu w tym przypadku jeden SOR. Każdego dnia na jedyny w Radomiu szpitalny oddział ratunkowy trafia ponad 200 pacjentów. Niektórzy muszą czekać na pomoc, nawet 2 doby. Brakuje personelu i łóżek. Ta sytuacja dezorganizuje pracę całej instytucji, mówi Tomasz Skóra, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Mamy minimalne i moim zdaniem dalej niewystarczające zabezpieczenie, jeśli chodzi o lekarzy i pielęgniarki i inny personel. Wojewoda mazowiecki odniesie się do apelu samorządowców dziś albo jutro. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Polskie MSZ w oświadczeniu wydanym po decyzji o wydaleniu z Rosji polskiej dyplomatki pracującej w konsulencie w Sankt Petersburgu wyraża ubolewanie z powodu posunięć władz Federacji Rosyjskiej, co spowoduje dalsze pogłębienie kryzysu w dwustronnych relacjach między naszymi państwami. Jak napisano, strona polska oczekuje, że władze rosyjskie cofną błędną decyzję, a w przeciwnym wypadku Polska pozostawia sobie możliwość podjęcia adekwatnych kroków. Zdaniem Rosjan polska dyplomatka miała uczestniczyć w uznanych za nielegalne wiecach poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Oprócz przedstawicielki Polski z Rosji wydalono również 2 dyplomatów z Niemiec i Szwecji. Decyzja ta została zakomunikowana w czasie, gdy z wizytą w Moskwie przebywa wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josep Borrell. Ryszard Czurkowski był idolem i wzorem dla wielu Polaków, a także sportowym ambasadorem naszego kraju, mówił wicepremier Piotr Gliński w czasie uroczystości pożegnalnych. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we wspomnieniu o Ryszardzie Czurkowskim podkreślił, że żegnamy legendę polskiego kolarstwa. Na jego legendzie wychowały się miliony Polaków. Niósł rodakom radość w smutnych i szarych czasach PRL-u. Był człowiekiem pasji, reprezentującym nasz kraj na największych światowych imprezach.

Jarosław Adamowicz, dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, profesora SP. Po konserwacji ołtarz różni się zasadniczo kolorystyką błękitu i czerwieni, która zamyka poszczególne kwatery, oraz układem mikroarchitektury oraz niektórych z rzeźb i drobnych fragmentów rzeźbiarskich całego retabulu. Jeżeli cokolwiek mnie tu przytłaczało, to fenomen dłuta mistrza, tak bym powiedział. Fenomen, który określam czasem, patrząc na detale, absolutnej, bezgranicznej wyobraźni, jaką dysponowali twórcy tego retabulu. Dlatego, że tu nie ma przypadku. Ja nawet parę lat temu nie myślałem o tym, że będzie mi dane pracować przy tak wybitnym dziele, a co dopiero prowadzić te prace badawcze i konserwatorskie, to naprawdę jest wyjątkowa rzecz. Oddajemy ołtarz mariacki Krakowowi, Polsce i wszystkim naszym gościom po to, aby przybliżył nas do może nieco zapomnianych fragmentów życia świętych, po to, aby przybliżył nas do oczywiście pięknej sztuki, której autorem była szkoła Wita Stwosza. To najwspanialsze dzieło późnego gotyku. Już jest dostępne. W Krakowie przy konserwacji ołtarza mariackiego pracowali nie tylko konserwatorzy, ale także historycy. Historycy sztuki, fizycy czy chemicy. Wśród instytucji, które brały udział w tym projekcie, znalazły się, proszę Państwa, m.in. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Polska Akademia Nauk. Badania i konserwacja kosztowały w sumie 14 milionów złotych. Trouble so hard, ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. 20 minut po godzinie 18. Tu trójka. Mają Państwo jakiś pomysł na weekend? Śmiało proszę się podzielić z nami. 2 2 7 3 czekamy na telefon. Za chwilę w trójce sprawdzimy, co słychać u młodej samicy żubra z Puszczyny Połomickiej, która otrzymała nietypowe imię. Te w specjalnym konkursie wybrali dla niej internauci. Przyszła w sierpniu ubiegłego roku i zdaniem leśników w przyszłości ma szansę stać się jednym z najpopularniejszych żubrów w Europie. Młodą samicę żubra z Puszczy Niepołomickiej nazwano, uwaga, Pandemia, a imię wybrali sami internauci. Proszę Państwa, jak przebiegał ten konkurs i co słychać u małej żubrzycy, to sprawdzał reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Część z Państwa pytała nas, czy imię Pandemia nie zawiera aby literówki. Absolutnie. Nie jest literówką. Imię Pandemia to jest ta właściwa forma. Wynika to przede wszystkim z tego, że imię dla żubrów linii nizinnej, urodzonej między innymi również w Puszczy Niepołomickiej, w Nadleśnicy Niepołomice, musi rozpoczynać się od liter PO, jak nasz kraj, czyli Polska. Stąd w tej chwili mieszka tu żubr na przykład o imieniu Podolsk. No i stąd też właśnie Pandemia. Jakie inne imiona dla tej żubrzycy się pojawiały w propozycjach internautów. Podwyżka, pociecha, pozytywka. Nawet tutaj pozdrawiamy wszystkie nauczycielki języka polskiego. Była również polonistka. Fantazja osób naprawdę nas zaskoczyła po raz kolejny. I to jest bardzo miłe właśnie, bo w konkursie spłynęło ponad 2000 propozycji, z czego po weryfikacjach, czy się nie powtarzają, czy nie wystąpiły już wcześniej z imionami żubrów, komisja zebrana w nadleśnictwie z bólem serca musiała zdecydować, które 10 poddamy dalszemu głosowaniu. Skąd w ogóle pomysł, żeby taki konkurs przeprowadzić? Kilka ośrodków w Polsce, m.in. również Białowieski Park Narodowy, takie konkursy prowadzi. Jest to sposób na raz zaangażowanie osób wszystkich zainteresowanych żubrami w nadawanie ich imion. To miło mieć swojego żubra, być ojcem chrzestnym czy matką chrzestną żubra. A druga sprawa, samo to powoduje, że ludzie się bardziej interesują tym gatunkiem i jego ochroną, który jednak jest takim sztandarowym gatunkiem chronionym w Polsce. Co możemy teraz powiedzieć o pandemii? Czy dała już się poznać Państwu jako na przykład charakterne zwierzę? Jest z lekkim charakterkiem, chociaż może jeszcze sama do końca nie wie, jak ma na imię, prawda? Waży około 60 kg, więc jak na kogoś, kto się urodził w sierpniu, całkiem sporo. Ile żubrów łącznie na terenie Państwa ośrodka teraz się znajduje? 19 żubrów, w tym właśnie najmłodsza mieszkanka, czyli pandemia. Ten ośrodek może pomieścić do 30 żubrów. Ostatnie dane, które mamy pewne, bo w tej chwili również trwa liczenie żubrów, natomiast dane pewne mamy z 2019 roku, mówią, że w Polsce żyło ponad 2200 żubrów, a w całej Europie prawie 8,5 tysiąca. Czyli co czwarty żubr w Europie to Polak, a pandemia jest tylko jedna. To rzeczywiście Bartłomiej pięknie uchwycił polonez, Pocahontas, polifonia. No, to dobra zabawa. Gdyby Państwo chcieli spróbować jeszcze do końca naszego programu, to spróbujmy się tak wirtualnie pobawić w nazywanie żubrów. 2, 2, 7, 3. Chociaż ośrodek hodowli żubrów nie jest dostępny dla zwiedzających, o którym przed chwilą mówiliśmy, spacerowiczów w Puszczy Niepołomickiej nie brakuje, a w czasie pandemii jest ich znacznie więcej niż to wcześniej bywało. Że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Biegną ci, co ścigają nas. Nie wytrzymali słów, rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już, czerwieni twarz, bladzą jak mój anturaż. Widzą nas, gonią nas, cicho bądź i daj mi czas. Pod butem pęka nam nóg, nie zbliżaj się, rób teraz to co ja. I nie bój się bać. Już tu jest. Mróz. Ostrzegają przed nim synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gdzie można się go spodziewać? To sprawdzimy już teraz.

you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Jeśli mają Państwo pod ręką kalkulator, to proszę wcisnąć na nim jedynkę, siódemkę i jedynkę. O właśnie, i w taki sposób będziemy obchodzić dzisiaj 171. urodziny, proszę Państwa, opatentowania kalkulatorów, bowiem ten patent został uzyskany przez Francuza Charlesa Thomasa w 1850 roku, ale jak pokazuje historia, to wcale nie był największy przełom w historii liczenia. Przez tę historię od nacięć na kościach do kalkulatora przeprowadzi nas Martyna Masztalerz. Nasi przodkowie, żyjący około 30 tysięcy lat przed naszą erą, już liczyli. Na przykład na kościach wycinano pewne karby takie. To było liczone zwierzęta czy inne obiekty. Opowiada profesor Zdzisław Pogoda, historyk matematyki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wprowadzenie systemu sześćdziesiątkowego w Babilonie, który nam się wydaje dziwaczny, też był, żeby w pewnym sensie usprawnić liczenie. 60 to jest 5 razy 12, a Babilończycy na palcach liczyli właśnie w ten sposób, że na jednej ręce było 5 palców, a na drugiej ręce 12 kostek. Najstarszy dziesiątkowy system liczenia pochodzi z Egiptu. Datuje się go na około 3100 rok przed naszą erą. Starożytni Grecy też wykonywali dość skomplikowane rachunki. Tutaj można wspomnieć Archimedesa. On chciał zliczyć liczbę ziaren piasku w dostępnym wszechświecie. Mówi profesor Zdzisław Pogoda i dodaje, że już dla naszych przodków liczenie było bardzo ważnym elementem życia. Jeśli chodzi o środki takie bardziej techniczne, liczydła, prawda, średniowieczne. Kolejny ciekawy pomysł na liczenie pojawił się w pierwszej połowie XIX wieku. Charles Xavier Thomas zaprojektował i skonstruował arytmometr, pierwszy opatentowany i masowo produkowany mechaniczny kalkulator liczący na liczbach 20-cyfrowych. W podobnym czasie trwały także prace nad pierwszym komputerem. W czasie II wojny światowej Austriak Kurt Herzstark został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. W obozie do zadań Kurta należało zaprojektowanie kieszonkowego kalkulatora, który miał zostać prezentem dla Adolfa Hitlera po wygranej przez Niemcy wojnie. Kurt po wyzwoleniu Buchenwaldu dokończył projekt i w 1948 roku rozpoczął produkcję urządzenia.